Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Listy kandydatów do parlamentu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Uczniowie i nauczyciele wracają jutro do szkół. Od dziś natomiast jesienny rozkład jazdy pociągów. Listy kandydatów w 41 okręgach wyborczych przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki będzie otwierał listę na Śląsku. Szef rządu spotkał się w Katowicach z wyborcami. Niech Śląsk będzie najpotężniejszą częścią całej Polski. Częścią najsilniejszego przemysłu, najlepszej infrastruktury, najlepszym miejscem do życia pod względem jakości życia mieszkańców. Jesienne wybory są kluczowe dla losów kraju, mówił otwierający listę wyborczą PiS w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Te nadchodzące wybory to jest decyzja bardzo ważna dla wszystkich Polaków. To jest decyzja dotycząca tego, czy Polska będzie mogła dalej rozwijać się w sposób suwerenny, czy w sposób zależny. Listę partii rządzącej w okręgu piotrkowskim otwiera Antoni Macierewicz. Rozpoczynamy podstawową decyzję, jaka jest przed Polską, a zwłaszcza przed tym centrum Polski, jaki stanowi okręg numer 10. Myślę, że wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie ma ten okręg, zarówno w historii Polski, przynajmniej od 600 lat, to tutaj narodziła się demokracja, warto o tym pamiętać. To tutaj narodziła się struktura wymiaru sprawiedliwości Polski, to też warto pamiętać. Jedynkami Prawa i Sprawiedliwości są także m.in. Jarosław Kaczyński w Kielcach, Zbigniew Ziobro w Rzeszowie i Mariusz Kamiński w Chełmie. Wybory odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów. Uczniowie i nauczyciele wracają jutro do szkół. Przyszłoroczna subwencja oświatowa to 76 miliardów złotych, powiedział w Polskim Radiu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Trwają prace nad budżetem na rok 2024. Już w tym wstępnym projekcie budżetu, który przedstawiał pan premier Morawiecki, mamy kolejny wzrost subwencji o ponad 12 miliardów złotych i będzie ona wynosiła ponad 76 miliardów złotych. Dariusz Piątkowski dodał, że w przyszłym roku wzrosną pensje nauczycieli. Cała sfera budżetowa, w tym nauczyciele, będą mieli wzrost na poziomie 12,3%. Zabiegamy w tej chwili o to, aby przynajmniej nauczyciele rozpoczynający pracę, nauczyciele mianowania, więc ci, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową, mogli mieć ten wzrost na jeszcze wyższym poziomie. Wiceminister edukacji poinformował też, że przez prawie 8 lat samorządy otrzymały łącznie 13 miliardów 700 milionów złotych na programy związane z edukacją. Od dziś jesienny rozkład jazdy pociągów. Jedną z najważniejszych zmian jest ponowne otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Rzecznik BKP Intercity Cezary Nowak zaznaczył jednak, że nadal nie wszystkie pociągi dalekobieżne będą mogły z niej korzystać. Do 11 listopada 89 pociągów nadal będzie kierowana przez stację Warszawa-Gdańsk. Na trasę przez Warszawę Centralną wróci natomiast wiele połączeń kursujących w kierunku zachodnim. Berlin-Warszawa Express, oprócz ostatniego kursu z Berlina. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, od dziś krótsza będzie podróż z Warszawy do Poznania. O 20 minut szybciej na trasie podróżni skorzystają z przebudowanej stacji Ożarów Mazowiecki. Lepszą obsługę zapewnią nowe perony i nowe przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pociągi szybciej pojadą też z Warszawy do Krakowa i Wrocławia oraz z Krakowa do Gdańska. Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do 11 listopada. Papież, który jest z pielgrzymką w Mongolii, wygłosił w Pałacu Państwa w Ulaanbaatar przemówienie do miejscowych władz i korpusu dyplomatycznego, a także spotkał się z duchownymi. Dziś Franciszek odprawi mszę w hali sportowej. Podczas spotkania z władzami i dyplomatami papież zaapelował o pokój, przestrzeganie podstawowych praw i ochronę stworzenia. Napiętnował korupcję i konsumpcjonizm. Duchownym i misjonarzom zgromadzonym w katedrze świętych Piotra i Pawła powiedział, że powinni być zawsze blisko ludzi. Wskazał, że ewangelizując należy unikać prozelityzmu. Powiedział, że ewangelizacja powinna polegać na dawaniu świadectwa wiarą i czynami. Jutro o 10:00, gdy w Europie Środkowej będzie 4:00 nad ranem, Franciszek weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym i wygłosi przemówienie. Po południu odprawi mszę świętą w nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej. By w niej uczestniczyć, do Ulaanbaatar przybyli wierni z Chin, Rosji, Wietnamu i Korei Południowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

spalonym bez domu. My zawsze do boju pozostaniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo aż Polska będzie wolna. To duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo aż Polska będzie wolna. Piosenka Ludzi bez domu, a wcześniej Wymarsz uderzenia. Płyta Wilczy ślad, wykonanie Teatr Muzyczny od Czapy. Piosenki, ballady, jak relacje z miejsca wydarzeń. To dzięki tym tekstom pisanym na kolanie, szybko czasami przy ognisku, my dzisiaj wiemy i czujemy, jak naprawdę było i co czuli ci młodzi ludzie. W 2018 roku, na stulecie odzyskania niepodległości, Polskie Radio wydało album Niepodlegli z dokonaniami legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski i Łapiński. Ja chciałabym dzisiaj Państwu przypomnieć ten album, ponieważ piosenkami zapraszali w podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. No i właśnie tych z początku wybuchu II wojny światowej i kampanii wrześniowej również. Zostawiam Państwa z muzyczną historią. Raz, dwa, to tylko rozstrzelanie dzieli. Wbijanie ścięty wapnem świat. Nie ma już trawy, słońca, kamieni. To tylko rozstrzelanie cieni. Trzy, cztery, to z ubrań wytrząsanie ciał. Bo traci właśnie kształt wymierny każdy, kto kiedyś kształt swój miał. To z ubrań wytrząsanie ciał. Pięć, to zapatrzenie w drogę kuli. Krzęsnący w głąb źrenicy lęk. Nie ma plutonu, gmachów, ulic. To zapatrzenie w drogę kuli. Trzy, pięć. Nienaturalne kończyn pozy. Matowy martwej skóry blask. Milczenie obliczonej grozy. Nienaturalne kończyn pozy. Trzy, pięć. To zapatrzenie w drogę kuli. Krzęsnący w głąb źrenicy lęk. Nie ma plutonu, gmachów, ulic. To zapatrzenie w drogę kuli. Dwa, to tylko rozstrzelanie cieni. To tylko pięć razy ja. Po klęsce nie pierwszej, podnosząc przyłbicę, przechodzą jak we śnie ostatnie granice. Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy i kulę ostatnią, co w ustach się schowa, przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Swą krew ocaloną oddają za darmo każdemu, kto zechce połączyć ich z armią. Farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych, a tam kędy przejdą, urodzą się chłopcy. Gdy wrócą przygnani, kolejną zawieją, zobaczą, że synów swych nie rozumieją. Spisują więc dla nich noc w noc pamiętniki nieprzetłumaczalne na obce języki. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski. 3 września 1939 roku społeczeństwo polskie świętuje mimo nieciekawej sytuacji Wojska Polskiego na froncie. Opuszczone zostają Katowice, w mieście walczą teraz na prędce sformułowane oddziały byłych powstańców śląskich oraz harcerzy. 3 września 1939 roku przerwane zostają odcinki bronione przez Mazowiecką Brygadę Kawalerii. W tym samym czasie Niemcy wkraczają do Gdańska, gdzie oficjalnie witają ich tłumy obywateli niemieckich, manifestujących swą przynależność narodową. Krwawa niedziela w Bydgoszczy, gdzie Polaków zaatakowali ukryci dywersanci niemieccy. Kampania wrześniowa 1939 roku trwa. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad i cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą smoleński las. Tylko guzi stanął w ogniu nasz wielki dom. Dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonącym uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło szybę wgniatam. Haustem powietrza robię w żarze wyłom. Ten co mnie słyszy ma mnie za wariata. Woła co jeszcze świszy, dziś się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości. Twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Odkurcza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Zobam swój język, rozpalony zamek. Śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani Trowski, Kaczmarski, Łapiński. Legendarne trio w wydaniu Polskiego Radia, album Niepodlegli. A ze mną dwie panie, które najpiękniej i najgłębiej mogą nam opowiedzieć o muzyce niepodległych. Małgorzata i Julia Gintrowskie. Witam panią. Dzień dobry. Jak się śpiewa wspólnie? W tej chwili to już trochę tak smutno, natomiast no, były czasy, kiedy jak się nuciło te utwory, to one wywoływały w nas pewnie zupełnie inne emocje i bardziej takie radosne i pozytywne. To jeden z takich mniej znanych utworów, spopularyzowany przez film tak naprawdę Ostatni dzwonek, ale jest jeszcze jedna wersja, taka głębsza. Tak, jest jeszcze jedna wersja. Ta wersja powstała przy okazji ostatniej płyty Przemka, solowej płyty. To była płyta Kanapka z człowiekiem, wydana no, też przez Polskie Radio. I to był rok 2010, to jest ostatnia płyta. W wersji symfonicznej, bardziej mroczna, z bardziej dojrzałym głosem Gintrowskiego i taka bardzo przejmująca i głęboka. Ta jest bardziej ognista wersja, a tamta była już taka naznaczona chyba dojrzałością artysty. I dojrzałością doświadczeń też. Tak? Zgadzam się. Trzech twórców na płycie, dorobek trzech twórców, właściwie ogromnych indywidualistów muzycznych. Czy pamiętają panie, spotykali się też w domu u pań? Tak, spotykaliśmy się. Tak, to ostatnie spotkanie, które ja pamiętam, to było na początku 2000 roku. To jeszcze tak, z Jackiem się spotykaliśmy. No Jula już tego raczej nie pamięta, bo była w wieku pewnie 2 albo 3 lat, więc to... Więc ciężko. Niestety. Sobie przypomnieć. Tak, ale spotykaliśmy się, oczywiście to były takie spotkania towarzyskie, ale też przy okazji omawiało się różne projekty, które tam jeszcze Przemek z Jackiem miał nadzieję zrealizować. Miał nadzieję zrealizować. Tak, później się wkrótce okazało, że te koncerty już w 2000 roku to już chyba te ostatnie, które udało im się razem zagrać. Czy rozmawiało się w domu o wolności, o tym, że ta muzyka jest takim wentylem na świat albo takim wentylem wolności? Nie. Nie, nie, oni do tego jakoś w ten sposób nie podchodzili. A jak podchodzili do tej do koncertu? Podchodzili do tego bardzo zwyczajnie. No, mieli plan, mieli przekaz, różnie to bywało w zależności od programu, prawda? Ostatni taki wspólny program, Wojna Postu z Karnawałem, opowiada, odwołuje się do pierwszych lat wolności, początek lat 90. Zadaje mnóstwo pytań, czy my sobie z tą wolnością potrafimy w pełni demokratycznym kraju poradzić, czy potrafimy dokonać właściwych wyborów, kiedy tych wyborów mamy mnóstwo. I też jest jeszcze takie pytanie, czy też potrafimy wziąć za te wybory odpowiedzialność. A publiczność przychodziła, chciała rozmawiać? Przychodziła, chciała rozmawiać. I to przychodzili ludzie też młodzi. I właśnie w tych latach 90. było sporo ludzi młodych. No ja rozumiem, że to gdzieś tam jeszcze ta muzyka funkcjonowała przez ten drugi obieg i ona docierała też również do ludzi 20-letnich, nie tych już z pokolenia wcześniejszego. Domy tutaj na tym etapie kształciły tych młodych ludzi, że to było przekazywane z rodziców na dzieci. W domu się słuchało, więc ci ludzie powracali w latach 90. na te koncerty, bo chcieli zaznać tej energii, myślę, również. Pani Julio, słuchaj pani w domu czasami? Tak, tak, tak, słucham. Znaczy w domu, na słuchawkach bardziej, na moim telefonie, w swoim zaciszu, spokojnie, kiedy mam taki nostalgiczny, wydaje mi się, nastrój. Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk, tak, że mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje, których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum ze słańców pieszo i zapada w tłumną pamięć typ w papasze i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. W białym dole białym wapnem białe czaszki przysypali biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam jak w światła bieli tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. To taka lekcja historii? Moim zdaniem bez wątpienia. Chociażby to, że u mnie na lekcjach języka polskiego analizowaliśmy wiersze, teksty poetyckie Jacka. To świadczy o tym, że naprawdę dużo możemy z tego wyciągnąć. Przy okazji oczywiście, ponieważ to była najczęściej forma utworów muzycznych, też słuchaliśmy tych utworów. A czego się pani dowiedziała, słuchając tych utworów o tamtych czasach, wyśpiewywanych też przez swojego tatę? Czego się nauczyłam? Dużo się nauczyłam. Nauczyłam się najłatwiej, moim zdaniem, z tych utworów nauczyć się atmosfery, która wtedy panowała, emocji, jakie towarzyszyły ludziom aktualnie. No tak czasami mówi się, że historii nie należy się uczyć, tylko należy ją przeżywać. Właśnie, i to jest to, o czym... O tym mówię. Ja powiedziała. A jak to jest być córką Gintrowskiego? Ach, nie lubię tego pytania. Ja wiem. To jest dosyć śmieszne, ponieważ po paru latach na przykład dowiedziałam się od moich kolegów, że no, że oni tak słuchają i że tak lubią. Ciężko im się do tego przyznać, że przyznać. No, to nie jest żaden wstyd oczywiście, ale gdzieś czują pewien dyskomfort, wydaje mi się. No, niestety mojego taty już nie ma z nami i też dlatego sądzę, że dużo osób ze względu na to nie chce, boi się poruszać ten temat. Bardziej ciekawy niż trudny. To jak ludzie żyli, to skąd brali siłę? Skąd w nas była chęć do walki o to, żeby mieć tę wolność, żeby no, odwagę tak naprawdę, no, koncerty, które są organizowane gdzieś po domach, po kryjomu, to było bardzo duże ryzyko tak naprawdę. I wydaje mi się, że większość z nas nawet czasami nie ma tej świadomości, czym groziły takie koncerty. Wolność jest w nas generalnie i to od nas zależy, jak my tę wolność wykorzystamy. Oczywiście no, są ograniczenia zewnętrzne i zawsze musimy się w jakichś ramach poruszać, ale tak myślę, że zawsze każdy z nas może sobie tą ścieżkę własną, osobistą utorować. No, Przemek był bardzo niezależną osobą, bardzo indywidualną, miał bardzo indywidualny tok myślenia. Myślę, że przekazywał to w taki sposób raczej edukacyjny właśnie, że wpajał Juli, że ona powinna iść własną drogą, że powinna myśleć niezależnie, że nie powinna w każdym momencie z różnymi teoriami się zgadzać, tylko dawał jej wolność wyboru. Ona miała jednak dużą swobodę, że mówił o tym, że jeżeli się z czymś nie zgadza, to należy iść pod prąd. Jeździły pani na koncerty wspólnie z mężem, z tatą? Ja tak. Tak, Jura też. No, mniej oczywiście, ale też. Rodzina była najważniejsza. Ja myślę, że w momencie, kiedy byliśmy taką pełną rodziną, Jula się pojawiła na świecie, to zdecydowanie dom był miejscem najważniejszym. Koncerty też były oczywiście ważne, ale Przemek tych koncertów zagrał w swoim życiu w latach od końca lat 70. po 90. tyle, że też myślę, że musiał trochę od tych koncertów odetchnąć. On oczywiście no, też w inne formy wchodził, bo prawda, filmy, teatr. Trudno znaleźć swój ulubiony utwór? Bardzo trudno. To zawsze chyba. Mogę się przyznać, że z tej listy lubię utwór List. To jest taki bardzo mały, znany list. To jest ciekawy utwór na tej płycie ze względu na to, że to jest jedyna autorka, która napisała. To jest jedyna kobieta, Adriana Szymańska, która napisała teksty i spojrzała tak z perspektywy takiej naszej kobiecej na lata 80., na stan wojenny, na późniejsze lata. I bardzo przejmujący i w tekście, i w muzyce, no i w głosie Przemka utwór. A my nie chcemy uciekać stąd, to jeden z takich bardzo moich ulubionych. Też może przez to, że miałam okazję słyszeć, jak ten utwór jest nagrywany jeszcze raz w studiu. przy okazji ostatniej płyty, więc to na pewno, a te dwie ostatnie płyty to ja to bardzo dobrze znam, bo po prostu miałam okazję być przy procesie twórczym. Ja preferuję utwory takie z dużą dawką emocji i ilością dźwięków i takie mocniejsze. Chociaż list właśnie też jest moim też takim to bardzo... Jest taki, jeżeli można powiedzieć o głosie Gintrowskiego, no, że jest taki no, bardzo wyrazisty i niski, to moim zdaniem to ten utwór ma, niesie taką dozę sensualności w sobie. Ja wiem, że to się na pierwszy rzut oka może rozchodzić, ale coś w tym jest. Pani Agnieszka Gintrowska. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Nie mów mi o miłości pod gwiazdą południa, nie wódź mnie na wyspę poezja. Pokochaj mnie tutaj w kraju listopada, pokochaj mnie w żałobnej pieśni. Będzie śnieg, będą buty żołnierskie na śniegu i karabiny chętne strzelać. Te migoczące serca w zakazane wiersze, w tę wolność, która znów umiera. Dotykaj moich zziębniętych dłoni, dotykaj moich zimnych ust. Czułość uchodzi ze mnie. Blaskiem morza ani słońcem Grecji, w moim kraju tylko łza świeci. Pokochaj mnie tutaj z tym przekleństwem w gardle, pokochaj mnie w tym tańcu śmierci. Kiedy gniew, kiedy bramy rozwarte na oścież i werbel marszu i szęst mięśni. Te roziskrzone twarze w nieustępliwe ręce, w ten smutek spróbuj tam uwierzyć. Dotykaj moich zziębniętych dłoni, dotykaj moich zimnych ust. Czułość uchodzi ze mnie powoli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gąsienicami zagrzebany w piach nad Wisłą, patrzę przez rzekę pustym peryskopem na miasto w walce, które jest tak blisko, że Wisły nurt frontowym staje się okopem. Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem rwie do ataku się i pali pod dotykiem. ale wystygły silnik śpi pod skrzepłym smarem i od miesiąca nie siadł nikt za celownikiem. Krtańnowy postawa gniezdo w pocisku w smaku, a łyka tylko tłusty dym z drugiego brzegu. W słuchawkach zdjętych hełmofonów krzyk Polaków i nie wiem czemu rzeki tej nie wziąłem z biegu. Dajcie mi wgryźć się gąsienicą w fale śliskie i ogniem swoim dajcie wesprzeć barykady, by miasto w walce, które tak jest bliskie, bez ruchu mego nie nazwało mianem zdrady. Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraku, którymi mnie przed tymi, co czekają, skryto. Bo ruski tank nie będzie walczył za Polaków, bo ruski tank zaczekać ma, by ich wybito. Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie, bez walki zdobywając gruzy i ruiny. Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie, bez walki zdobywając gruzy i ruiny. Barykady, planetę ognia opływamy, nic nie widzący, niewidoczni, przejrzyste cienie dni. W popioł plusz się zapadamy, w który zmieniły się pokłady, niebo się coraz wyżej złoci, okręt nabiera krwi. Unoszą nas ceglane fale piętnastoletnich kapitanów, spełnienie marzeń o podróżach w nietknięty stopą świat. I byle prędzej, byle dalej, wczepieni w burty potrzaskane, nim ciało całkiem się zanurzy w ciszę bezdenną lat. Map popalonych czarne ptaki krążą dokoła gniazd bocianich, z których nikt nie zawoła ziemia, by zerwać nas ze snu. Inne dziś nas prowadzą znaki, my już dla świata niewidzialni, i jeden tylko zbudzi hejnał żelazne kule głów. Wylec się perłami poci tam, gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm leniwie gada, że nadpływamy my. Niosący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta krótka krwi. Tu byleć się perłami poci tam, gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm leniwie gada, że nadpływamy my. Niosący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta krótka. Barykada, czyli śmierć Baczyńskiego. Trio Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński, które swoimi piosenkami zapraszało w podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Tych z początku wybuchu II wojny światowej i powstania warszawskiego również. 79 lat temu, 3 września 1944 roku, to również była niedziela. 34 dzień powstania. Po opanowaniu Starego Miasta przez siły niemieckie, uzupełnione grupy bojowe generała Dirlewangera i pułkownika Schmidta uderzają na Powiśle. Obroną Powiśla kieruje major Stanisław Błaszczak-Róg.

Po godzinie 7 odrobinę zmienimy dynamikę i muzyczną konwencję, ale pozostaniemy w temacie muzycznych opowieści z czasu wojny. Jan Pniewski, dzień dobry. W niektórych diecezjach w Stanach Zjednoczonych wzrasta liczba osób zgłaszających się do seminariów duchownych, pisze Tomasz Winiarski w Gościu Niedzielnym. Za odwróceniem spadkowego trendu powołań w niektórych amerykańskich seminariach stać ma religijna formacja kleryków, a także praca wykonywana przez poszczególne diecezje, jej kapłanów i wiernych. Rektor seminarium Notre Dame w Nowym Orleanie w stanie Louisiana zaznacza, że wiara katolicka w Stanach Zjednoczonych rozwija się szczególnie mocno na tradycyjnie protestanckim południu kraju. Dlatego część obecnych kleryków w katolickich seminariach duchownych to konwertyci z wyznań protestanckich czy wspólnot ewangelikalnych oraz zielonoświątkowców. Czytamy dalej. Wzrost powołań kapłańskich w Stanach Zjednoczonych to także nieoczekiwany skutek pandemii COVID-19. Młodzi mężczyźni zamknięci w akademikach i odbywający zajęcia online mieli więcej czasu, aby przemyśleć kierunek swoich studiów oraz dotychczasowy styl życia, odkrywając w sobie pragnienie głębi duchowej. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku samotnych mężczyzn, którzy byli zmuszeni do pracy zdalnej w zaciszu swoich domów lub borykali się z brakiem zatrudnienia. Rzeczy, które zwykle odciągają uwagę od wartości, nie były w takim stopniu dostępne podczas pandemii, więc kandydaci do seminariów mogli więcej się modlić, wejść w bliższą relację z Jezusem Chrystusem i lepiej wsłuchać się w głos Boga, uważa ksiądz rektor, podkreślając, że do kierowanego przez niego seminarium z tego powodu trafiło w ostatnim czasie 14 nowych kleryków. W sumie studiuje tam obecnie 135 seminarzystów. Większość to osoby od 20 do 25 lat. 10 kleryków odkryło powołanie do kapłaństwa w wieku około 40 lat. Wśród seminarzystów znajdują się także znacznie starsi mężczyźni. Dwóch z nich ma około 60 lat, pisze Tomasz Winiarski w Gościu Niedzielnym. Najpiękniejsze, co może czynić nauczyciel, to wiązać naukę z wychowaniem, mówi w tygodniku Niedziela Marianowi Florkowi Maria Chutkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Jeżeli szkoła ma status szkoły katolickiej, to powinna wychowywać człowieka integralnie w każdej sferze jego osobowości, w tym również w sferze duchowej. Oczywiście kto i jak bardzo otworzy swe serce, to inna sprawa. Ale szkoła nie może zaniedbywać troski o stronę duchową. Nasza działalność była odpowiedzią świeckich na wezwanie Jana Pawła II ku nowej ewangelizacji. Naszą misją uczyniliśmy troskę o integralny rozwój osoby, oparty na fundamencie personalizmu chrześcijańskiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało po to, by poprowadzić jedną szkołę, czyli Liceum Katolickie imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Potrzeby okazały się jednak większe i z racji naszego doświadczenia zaczęto nas prosić o zakładanie podobnych szkół. Obecnie prowadzimy 120 placówek w 10 województwach. Są to placówki na różnym poziomie kształcenia. Czytamy dalej. Jeszcze nigdy szkoła katolicka nie była tak potrzebna jak w dzisiejszych czasach. Dawniej rodzina troszczyła się o przekaz wartości, o wychowanie. Rodzice mieli czas dla dzieci. Dzisiaj te funkcje bardzo często przerzuca się na szkołę. Dlatego szkoła katolicka jest potrzebna, aby w nowoczesny sposób wychować i wykształcić młodego człowieka, aby umiał służyć społeczności swoją wiedzą i sercem, by w życiu szukał prawdy, zmierzał w stronę dobra, by umiał odróżnić dobro od zła, kierując się mądrością. A mądrość nie jest tylko sumą wiedzy, mówi Maria Chodkiewicz w tygodniku Niedziela. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Listy wyborcze do parlamentu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Informacja o naruszeniu przestrzeni powietrznej Białorusi to prowokacja reżimu Łukaszenki, mówi minister spraw wewnętrznych. Gdy PO dojdzie do władzy, raport o polskich stratach wojennych zostanie schowany do szuflady, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.